إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب قرانو محترمو مسلمانان ورنو الله رب العالمين من گو تاسو فداس عظیم دین باندې مشرف کلیو چې فاغی که زمن گو ستاسو سعادت و کامیابی ده په دنیا و آخرت کی آغی که زمن نجات ده آغا دین ده چې فاغی که رحمت ده آغی که ورورولی ده آغی که یو بل سره همکاری ده لا سرول دی د مسلمان په خوشالۍ دلو باندې خوشالۍ ده او داغه په غم او خفګان باندې خفګان ده یو اجتماعي دین ده یو اجتماعي زندگی ده الله رب العالمین مسلمانانو ته امر کوي چې ای مؤمنانو وتعاونوا على البر والتقوى یو بل سره همکاري وکړئ معاونت وکړئ د بر او تقوا په کارونو کې په نیکو کارونو کې یو بل سره همکاری وکی یو بل سره لاس واړوئ تعاون وکی او کله که دغه کار کې ګناه وه او هغه معصیت و بیا یو بل سره تعاون مه کوئ ورونو هغه دین دی چې د مسلمانانو په زړونو کې د ترحم مبدا قایموي او هغه دین دی چې موږ ته احساس راکوي چې ټول مؤمنان د یو جسد حیثیت لري نبي عليه الصلاة والسلام فرمائي مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ده مؤمنان مثال ده غيب يوب السرب فتراحمك فمن محبتك أو عطف أو إحسانك دا سیده لکه یو جسد ده یو انسان یو جسد سر نرواخله ترخپو پوری دا جسد که اندامونه دی دا مسلمانانو هر فرد دا سی مثال لریده لکه دا یو جسد اندامونه کله چې دی جسد که یو عضو شکایت ولری تکلیف ولری مریض دوی طول جسد و سر نرامه وی یو انسان گوت وسوزی نو هغه دا نه وایي چې ګوته هغه خپل ځای باندې ده او هغه خپلې مزې او چرچې کوي هغه ورسره نارام وي زړه یې دردمند وي ناقراره وي ګوته باندې مې درد دی هغه له خوب نه ورځي او ناقراره وي عین مثال چې در ټول امت مسلمه مثال د یو جسد دی چې یو فرد زمون کې هغه ناقرار وي هغه ته تکلیف وي هغه ته مصیبت وي په کار دا ده که دې جسد کې احساس وي حیات و ژوند وي دا باید د هغه په ناقرارتوب باندې ناقراره شي هغه په دې ته مصیبت باندې ده ته هم تکلیف ورسیږي ورونو اسلام دین یو شامل دین دی هر انسان ته د هغه مناسب حقونه ورکړي دي دا انسان په هره مرحله کې وي هغه وړوکی دی هغه غټ دی هغه ځوان دی هغه زوړ دی او په دې سلسله کې یو طبقه هغه ماشومان چې زموږ او ستاسو په معاشره کې وجود لري هغوی د خپل مور و پلار د تعاطف او د تراحم نه محروم شوي دي چې هغې ته یتیمانان وایي مور نه لري پلار نه لري یا مور و پلار دواړه نه لري د هغوی د مینې نه محروم شوي دي د هغوی د شفقت نه محروم شوي دي یتیمانان دي بلوغ ته لا نه دي رسېدلي اسلام په دغه سلسله کې هغوی ته ډېر زیات اهتمام ورکړی دی هغوی ته حقوق ورکړي دي ورونو یتیم هغه چا ته وایي چې یا خو مور و پلار دواړه ونه لري دواړه مړه وي او یا یو د هغوی نه مړ وي او دا بلوغ ته نه وي رسېدلی بلوغ نه وروسته بیا یتم نشته دی قرآن کریم په دغه سلسله کې د یتیمانانو رعایت و د هغوی حق ورکول مسلمانانو ته د هغې بیان کولو کې دوه ځای قرآن کریم کې د یتیمانانو ذکر راغلی دی رب العالمین موږ نه غواړي که د ده یو پلار و مور مړ شه ای مسلمانانو هر فرض تاسو باید د دې یتیم پلار و مور جوړ شي د سره احسان وکئ د سره د خپل اولاد نه کته ورته مه ګورئ د دې اهتمام وکئ د یتیمانانو باندې اهتمام کول د دوی حقوق قرآن و سنت کې دوه جانبه لري یو جانب کې دا اهتمام کړی دی چې دغه یتیمانان مور و پلار نه لري ته ورته مور و پلار جوړ شه د دوی کفاله وکئ د دوی رعایه وکئ د ده ښه تربیت وکئ دوی ته ادب ورکئ دوی ته طعام ورکئ شراب ورکئ جامې ورته میسر کئ دوی ته ځای او مسکن میسر کئ یو دا جانب دی دویم جانب دا دی چې خیر دې ورته نه رسي نو د خپل شر نه په امان کې که شر خو دې ورته ونه رسېږي که نه معنه دا یتیم ته به دیکې نه ورکې یتیم ته به قهر نه کې د یتیم مال به په ظلم باندې نه خوري یو دغه جانب دی راځو اول جانب ته چې هغه رعایت د یتیمانانو هغوی باندې اهتمام کول د هغوی کفاله کول د هغوی تربیه ورکول په دې جانب باندې ډېر اهتمام شریعت قرآن و حدیث کړی دی ورونو ډېر فضل یې په دې باندې مرتب کړی دی چې څوک د یتیم کفاله کوي د هغوی رعایه کوي د هغوی ساتنه کوي په هغوی باندې اهتمام کوي هغوی ته تربیه ورکوي تر څو چې هغوی بلوغ ته ورسیږي په دغې سلسله کې یو د دغې فضیلت نه چې څوک د یتیمانو کفاله کوي د هغوی اهتمام کوي فضیلت دا دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره به جنت کې دغسې ولاړ وي مرافقه النبی صلی الله علیه وسلم فی الجنه د نبی صلی الله علیه وسلم سره به په جنت کې یو ځای کیږي خود نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي انا وکافل الیتیم فی الجنه هکذا زه او د یتیم کفالت کوونکی به په جنت کې دغسې وي اشاره یې په دوو ګوتو باندې وکړه چې دغه قسم باندې به ما او د جنت کې د یتیم کفیل یو شانه یو بل روایت کې وایي انا وکافل الیتیم له او لغیره فی الجنه کهاتین اذا اتقا زه او د یتیم کفالت کوونکی به په جنت کې دغه شانته یو خو دغه یتیم د ده خپل یتیم دی د ده خپلوان دی ورور دی وراری دی د تر زوی دی خورای دی د ماما زوی دی د ترور زوی دی یا نور خپلوان دی د ده خپلوان دی او لغیره یا د ده ایس خپلوان هم نه دی خو یتیم دی پلار و مور نه محروم شوی دی دا د دغه یتیم رعایت کوي د هغې کفاله کوي د هغوی اهتمام کوي نبی علیه السلام وایي ما سره به په جنت کې دغسې ولاړ بل حدیث کې راځي نبی علیه السلام وایي من ذم يتيما بين مسلمين في طعامه وشرابه چا چې د ځان سره یو ځکه یو یتیم د مسلمانانو په ایتمانانو کې خپل خوراک او سکاک کې ځان سره یو ځکه لکه څنګه چې خپل اولاد ته خوراک او سکاک ورکوي نو تر دې پورې چې هغه د دې نه مستغنی شي یعنی بالغ شي وجبت له الجنه دغه سړي ته جنت واجب شي بل فضیلت دا دی چې هغه کور چې په هغې کې یتیم وي او هغې سره څوک احسان کوي په ټولو مسلمانانو په کورونو کې بهترین کور دغه دی نبی علیه السلام وایي خیر بیت فی المسلمین بیت فیه یتیم یحسن الیه بهترین کور د مسلمانانو په کورونو کې هغه دی چې هغې کې یتیم وي خو داسې حال کې چې هغې سره خلک احسان کوي هغې سره ښه معامله کوي د هغې احترام کوي اکرام کوي د خپل بچو نه ورته په کم نظر باندې نه ګوري وشر بیت فی المسلمین بیت فیه یتیم یساء الیه بدترین کور د مسلمانانو په کورونو کې هغه کور دی چې په هغې کې یتیم وي خو هغې سره بده معامله کیږي هغې سره ښه معامله نه کیږي په بده سترګه ورته ګوري قهر ورته کوي غوسه ورته کوي رټي یې هغې ته ډوډۍ خوراک سکاک کې د خپل اولاد نه د هغې سره تفاوت کوي جامو کې ورسره تفاوت کوي نو دغه بدترین کور دی د مسلمانانو په کورونو کې دارنګه ورونو د یتیم په کفالت کې نور فواید دا دي چې د یو سړي زړه نرم کیږي او انسان ته الله رب العالمین د هغه حاجت ورپه نصیب کوي هغه ورته په اسانۍ باندې هغه حاصلیږي یو ځل نبی علیه الصلاة والسلام ته یو سړی راغی و یا رسول الله زړه مې ډېر کلک دی نرمي پکې نه راځي نبی علیه السلام ورته وایي ته غواړې چې ستا زړه دې نرم شي و تدرک حاجتک خپل شری مقصدونه دې تا ته په اسانۍ باندې حاصل شي دا غواړې نو ورته وایي ارحم الیتیم وامسح رأسه واطعمه من طعامك که ته دا خبره غواړې چې زړه دې نرم شي ستا حوایج دې الله تا ته پوره کړي نو یتیم باندې رحم وکړه د هغه په سر باندې لاس راکاږه هغه ته د خپل طعام نه طعام ورکړه نتیجه به څه وي یلن قلبک و تدرک حاجتک زړه به دې نرم شي او خپل شری مقصدونه به دې الله درته حاصل کړي بل فائده دار د ایتمانانو په کفالتو د هغې په روزنه کې چې الله رب العالمین دغه سړی د اور د جهنم د ګرمۍ نه بچ کوي په هغه ورځ کې چې هغه سخته ورځ ده او دغه سخت عذاب د جهنم او سخته ګرمي د هغې نه د نجات سبب دی واورئ وروڼو رب العالمین دې باره کې فرمایي ویطعمون الطعام على حبه مسکینا ویتیما واسیرا دا هغه خلک دي چې دوی طعام ورکی سره د دې چې د طعام سره مینه لري د دوی نه اضافي نه دی چا ته ورکی مسکین ته ورکی یتیم ته ورکی یو بندي ته ورکی ولې ورکی باعث ور باندې څه دی انما نطعمکم لوجه الله تاسو ته د الله د رضا دپاره موږ دا طعام درکوو لا نريد منکم جزاء ولا شکورا تاسو نه کومه بدله او شکر گزاری نه غواړو چې د دې بدله راکوي موږ ته ووایي ستاسو ډېره شکریا ولې نور څه انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا موږ د خپل رب نه یریږو هغه ورځ چې ډېره سخته ورځ ده هغې نه یریږو نو الله به څه وکړي د دې په نتیجه کې فوقاهم الله شر ذلك اليوم الله به دوی وساتي د دغې ورځې د شر نه چې هغه سخته ګرمي ده جهنم دی اور دی ولقاهم نظره وسرورا دوی ته به تارو تازګي او خوشحالي ور په نصیب کړي ورونو نور ډېر زیات فواید په دې باندې مرتب دي چې رب العالمین موږ نه غواړي چې د یتیمانانو سره احسان وکړي د یتیمانانو اکرام وکړي د خپل اولاد نه ورته په کمه سترګه مګورای ورونو کفالت د یتیم په څه طریقه باندې کیږي دوه مهمې طریقې دي چې هغې باندې که یو انسان زړه وغواړي چې زه د یتیم کفاله وکړم دوه طریقې دي یو طریقه خو دا ده چې دغه کفیل دغه یتیمانان خپل کور ته راولي او د خپل ماشومانو سره یو ځای د هغې تربیه شروع کړي أغيت الطعام وركي خوراك وركي سكاك وركي أغيت جاميك أغيت مسكن وركي دا أغيت تربية تعليم لك خاص دا أولاد شوي دا أفضل ترين مرتبة فكفالك دا كيوي كدووي تراولي خبل كورتا دا خبل أولاد غند دا أغيت تربية كي ترسو شي أغوي أغيت بلوغ تورسيجي دا يو طريقة دا صحابة الكرام وعموما دا كفالي طريقي دا طريقي ويش أغوي بيتمنان فخبل زان سرا دخبل أولاد غندي أغي روزل أو زان سرا بساتل دا دي وجنة كل شايات نازل ش إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا و صحابة كرام ويردل خدانا خاصة مونا چيتا دي يتمانان ومالونا ونخوليشي دير زيات ورد بياي غختة چي دي يتمانان وعرس جداكي دي زاننا نو أغينا روستا بيا آيات نازل ش وإن تخالطوهم فإخوانكم في الدين كتاسو ورسر يوزي خوراك سكاك كوينو ستاسو ورونة دي ستاسو چنيت سفاوي داغوي دمال خوراك ستاسي مقصود نوينو بيا فروانا كي يوزي تاسو سر اووسيگي دوهما طريقة دادا لكاوس چه كما عاما طريقة دا او انسان دا يتيم كفالا كي گوري چه داغي مياش كي سونا خرچا كيگي سونه مصرف غیبانی کیگی دای د جامو دای د خوراک دای د تعلیم دای د علاج یو تقدیر وکی د یو یتیم دونه کیگی هغه کور کې پنځه یتیمانان دي فرضاً که 50 دینار دقیق کافی دي ماهانه هغه ته 50 دینار ورکې تر څو چې هغه بلوغ ته ورسیږي معنی دا چې خپل کور ته را نولی خپل تربیت نکي خدای د تربیت د تعلیم د معیشت اگه مسارف فقاله باندی واخلی داغی مورتا یا داغی اگه کم چه کفیلوی تریوی وروریوی مشر اگه تا اگه مسارف ورکی چه زما پا خرچه بانی زما پا مسرب بانی دادی یتیمانانو رعایت وکی دوی تا خوراک سکاک ورکی دوی تا تعلیم ورکی دوی تا تربیه ورکی ترسو چه اگه بلوغ تا ورسیگی دوی ما داغه طریقه دا ورونو دا اولانی جانبو چه شریعت پا دی باندی احتمام کلیو چه دی یتیمانانو سرا احسان وکی اگو اس بان انفاق وکی او دا اگوی خط تربیه وکی خپلو ما شمانو گوندی اگوی تا نظر وکی دا دی فا مقابل کی شریعت دا دینا دیر تحذیر ورکلی دا پام کوئی گورا چه دا یتیمانانو رتن ونکی پام کوئی دا یتیمانانو مال پا نرواس را ونخوری دا غوی حقوق ضایع نکی ورونو په دغه سلسله کې اولنی تحذیر چې راغلی دی د دینه راغلی دی چې ګورئ د یتیمانانو قهر به نه کې قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي واما الیتیم فلا تقهر یتیم سره غصه به ورته نه کې قهر به ورته نه کې ولی هغه زړه ډیر نرم دی پلار نه لري مور نه لري هغه ډیر ناامید کیږي چې د یو انسان نه چې هغه غټ وي او بالغ وي او هغه هغه ماشوم رټي هغه ته ډیره ناامیدي حاصلیږي د دې وجې نه قرآن کریم د دغې نه منې کړې ده چې ته به هغه رټې بې قدر ته نه پاتې لا دا چې هغه ته ووهي او هغه ته نور کنځل وکړي بد رد ووهي اقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد دویم هغه مهم شی چې دا غینه قران کریم کې نبی صلی الله علیه وسلم په خپل سنتو کې من منې کړی یو چې فهم کوي د یتیم سره دا ونه کوي دا غوی مال په ناحق باندې ونه خوري په ظلم باندې د یتیم مال ونه خوري دا غوی هغه ضعف او کمزوري تاسو استغلال نه کوي چې راځه فرصت د پلار مل دی مور نشته وړکی ماشومان دي نو ډیر کسان هغوی ته په چورت کې پراته وي او تدبیرونه کوي چې څه قسم د دوی دا مالونه رالاندې کړي ځمکې څه قسم هغه رالاندې کړي کور نه څنګه لاسونه وباسي کومه پیسې چې لري دا څنګه د هغې نه وخوري الله رب العالمین فرمایي ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أغاكسان كده يتمانانو مالونا فالظلم باندي خوري فالنحق باندي خوري داغوي داسي مثال للك أخفلو قيرو كيشي وورا شي وورا فكر وكي ورونو وور كسره دا لاس كيشي دا فستكي دير كلكم دي فديكي نشي برداش كولي كي وسر كواتا أغا فلاس كي ونسي نفاتي لادا كي داغا نازكا كلميس تا فزلكي چې میخ نشي برداشت کولای کله نشي برداشت کولای او هغه کې ته د ور سر کوټي واچې ستابه سحل ورونو نو د یتیم مال خوراک نتیجه دا ده لکه ګیړه کې چې ته ور اچې سر کوټي اچې نو خپل ځان سره ویدان کې فکر وکړه چې دا برداشت کولای شي کته شی برداشت کولای یو تجربه عملی وکنن یو سر کوټه خلو کې واچې او ګیړه ته تیر کله وګوره چې ته څومره طاقت لري بیا خیر دې کې دا غي مالونه وخره خدا به شی برداشت کولای نبيا واي وسيسلون سعيرا سخت ورته به الله داخلي سوق چې د یتیمانو مالونه په ظلم او په ناروا سره خوري ورونو خوراک نه رب العالمين واي مال کې نجدې مورزه ځکه مال دې دیدن هغه ځکه په هغه مسافه کې نجدې ورته مورزه ولا تقرب مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ شده سوفر چې هغه یتیم دې بالغ شوی نه دی اگه مال که ور نجده کیگم سل متر فاصله که داغی نه جدا جدا زن ساتا ور نجده کیگم چه لاس دیتی ونه لگیگی او دال اصی که نبی علیه السلام حدیث که وای دوو اگه کارون نزان رو ساتی چه اگه انسان حلاکی تباکی بربادهی چاویل یا رسول الله داغه سشیان دی اجتنبو سبع الموبقات الموبقات المهلكات تستاد هلاك وتبعي سبب قرزي هغين زان وساتي ويا رسول الله دا كم شيء عندي نبي عليه السلام غشمارك كده الله سر الشرك سحر كول يو نفس قتل كول أو دربا خوراك دسكسود خوراك وأكل مال اليتيم أو دا يتيم مال خوراك دا أغوو محلقاتنا دي چې د انسان د هلاکت او د تبعی سبب ګرځي نبی علیہ السلام وای دین ځان وساتي دا نه چې ته دغه مال مخره شریعت په دې باندې امر کړنه چې د مال محافظه وکړه وساته د خپل څوک نشته خپل ورو کده هغه صغیر دی خپل مال نشي ساتلی نو ته به د مال ساتي لکه خپل مال چې ته سره قمتا ساتي هغه پورې به دته نه ورکړي چې هغه بالغ شوی نه وي او رشید نه وي قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي چې تاسو په یتیمانانو باندې اختبار وکئ کله چې بلوغ ته ورسیږي فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم د بلوغ نه وروسته بیا هم چې عاقل وي خیر او شر پیژني او د خپل مصلحت پیژني نو بیا ورته خپل مالونه ورکوي هغې پورې به ته ورله ساتي او بله واوره دا نه چې مجرد د هغه راس المال وساتي لس زره روپۍ دې و هغې پړی ورته واچي ورله وې ساتي نه دغه مال کې ورله تجارت وکړه ګټه وله وکړه دغه مال کې استثمار وکړه دا نه چې صرف وساتي عمر رضي الله عنه فرمائي اتجروا في مال أموال اليتامى حتى لا تأكلها الزكاة دا يتمانانو فمالونو كي تجارت وكي خوزان دفارة نه دا يتم دا مسلحة دفارة تردي چه اغا زكاة ختم نكي كدا اغا شل زر الوفو يار قال كي لغ لغ زكاة تي وركي وركي لسو قالو كي باغا طول ختم شي وينا اغا فا تجارت واچه واستثمار وكا اغا دفارة غطة وكا او بل روایت کې راځي الا من رب يتيما له مال فليتجر به څوک چې د یتیم تربیت کوي او هغه یتیم مال ولري میراث کې ورته پاتې نو هغه کې تجارت وکړي ولا يتركه حتى تاكله الصدقه نه دی پرېږدي تر څو چې هغه زکات ختم نه کړي رونو د دې بیان نه وروسته راځو خپل معاشره کې وګورو زمونږ تعامل د یتیمانو سره څه دی یتیم با مونږ ته وایي چې د خیر نه دی زما توبه ده خو خپل سپی دې رانه کورې که شر نه مې وساته مونږ څه کوو د یتیمانانو سره ورونو د یتیم داولي ورزنا مونغو دا يتيم طول داغ كلي والا دا يتيم مال تغليو داغي خوراك تا مونغا انتظار يو سترگي پلار يو دا پلار زل قدمي ملك موت راغلي چه داغنا روح قبض كي اغا ملك الموت تزمون پختانه ورطا عزرائيل وي پا داغ وقت كي مون قصاب تا چالور كلي و ميخي تم كي نولي چه گورا چه اغنا گورا تا دا ميخي نسامخ كيستلي ورونو سړی چې مړ شي د هغې مال د چا میراث دی د یتیمانانو نه دی دغه مال د یتیم مال دی د یتیمانانو مال دی د کونډې مال دی ته په کوم حق باندې دغه مال خورې آیا د دغې غوښې د خوراک نه د اور او د سرکوټو خوراک بهتر نه دی چې ته وخورې په کوم حق باندې دغه میخه تا لالې دغه غوا لالې خلک د مړي په کفنو غسل نه مغه څوک قصه کې نه یو د میخې نه چاپېر دي چې څرمن تې وباسي پوستکی تې وباسي دیګونه تیار کړي یو میله جوړه کړي وروڼو په کوم حق باندې مونږ دغه مال خورو دغه غوښې خورو د هغې نه خو د خاورې خوراک ښه دی که نه دا د یتیم مال نه دی د دوو وجو نه وروڼو دغه مال دغه خیرات چې مونږ ورته وایو دغه رواج دی زمونږ پښتنو کې تاسو دلته چېرته ولیده په نورو دولتونو کې نه دا د ما د یتیم د مال د خوراک دپاره دغه یو تدبیر جوړ شوی دی چې راځئ د یتیمانانو مال وخورو د اولې ورځې نه چې هغه نن یتیم کېږي هغې باندې خلک شروع کوي یو خو دا ده چې دا د یتیم مال دی یتیم رکوټی دی صغیر دی د هغې اجازه نشته ته په کوم حق باندې د دغه خیرات په نامه باندې دغه غوښې خورې دا یو خبره دویم خبره دا ده چې دغه طریقه دا ده بدعت طریقه ده سنت طریقه نه ده شریعت کې ثبوت نه لري چې مړی دې هلته کې په تخت باندې پروت وي او تا دې میخه رالاله کلي یو غوا دې رالاله کلي یو ګټې دیګې دې باندې کلي چې راځئ خیرات دی دا کوم خیرات دی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد چا چې داسې کار وکړ چې زما امر په هغې باندې نه وي دا مردود دی من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد چا چې داسې کار په دین کې وکړ چې هغې باندې ورسره ثبوت نشته نبی علیه السلام نه یې کړې صحابه و نه یې کړې ائمه اربعه و نه یې کړې دغه یو مردود کار دی بدعت کار دی هغې ته ورنږدې کېدل پکار نه دي وروڼو نو په دې نامه باندې په اوله ورځ باندې ځینې کورونو ځینې ځایونو کې دا رواج دی چې میخې نه ډز کوز کې ورځیم لیي دا میخه خو د یتیمانانو مال دی دا په ظلم باندې د یتیم د مال خوراک نه دی تاسو ووایئ وروڼو بیا د هغې نه وروسته درېیمه ورته وایي دا هغه ملایان دي چې د الله دین یې پټ کړی دی د خپلې ګېډې د اسودګرۍ دپاره هغوی د الله دین نه بیانوي چې زه پکې اسوده یم هغه د مړي د یتیم دغه د کفن یو ټوټې ته محتاج دی دوه ګزه ټوټه وله ورکړي د سقاط په نامه باندې حیله جوړه کړي چې دا سقاط دی دا صابون دی دا پیسې دي ټول د یتیم مال ته چل ول دی چې په څه طریقې ته حاصل کړو بیا وایي دا درېیمه ده د مړي راځئ چې بله غوا حلاله کړو بیا له څلوېښت ورځې تېرې شي بیا دا څلوېښتي ده دا ټول وروڼو بدعات دي رسومات دي او د یتیم د مال د خوراک دپاره دسیسې دي وروڼو هر هغه مسلمان چې هغې ته دا حکم ورسېږي چې د دغې مال د دغې خیرات په نامه د یتیم د مال خوراک حرام دی هغه دپاره د ورځ په قیمت بېغاړه بند دی چې دغسې خیرات له هغه خوله وردي هغه ورته نه وایي چې دا د چا مال دی ته په ما باندې خورې هغه د هغه خپلوان وي ترونه وي او که د هغه ترونو زامن وي او که د کلي والا وي که یو ورځ مونږ د کلي والا دغه خیرات ورته پرېښوده چې نه یې خورو سبا یې بیا هغه نه کوي دا خو حرام دی ولې مونږ وخورو نو وروڼو راځئ چې دغه ارشادات نبوي د الله رب العالمین دغه ارشادات چې د یتیم په حق لیکلي دي په ځای د دې چې ورسره احسان نشته انفاق نشته تربیه نشته نو هغه ضرر خو ورته ونه رسوو د هغه مالونه خو ونه خورو په حرامه باندې په هر نامه کې وي هغې ته که شرعي رنګ واغوستلی شي او که د خیرات نوم باندې وي او که د سقاط په نامه باندې وي او که بل نامه باندې وي نتیجه یوه ده چې دا د یتیم مال دی او مونږ یې په نارواو باندې خورو الله رب العالمین دې مونږ ته توفیق راکړي چې د یتیمانو سره احسان وکړو د خپل اولاد غوندې د هغې تربیه وکړو تر څو د هغې اجرونو نه مو مستفید شو چې الله رب العالمین هغې باندې مرتب کړلي او که دا نه کم نه کم خپل شر د هغوی نه منې کړو د هغوی مالونه په ناروا ونه خورو په قسمه قسم نومونو باندې چې وي الله دې مونږ ته توفیق راکړي او د دغې ناروا اعمالونه دې الله رب العالمین مونږ او تاسو وساتي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وارض اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين وعن خلفائه الأربعة المهديين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك وفضلك يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.